Zulumotga g'ar zamonda ravon yo'lni izladim. Farog'atdan ketib bordim, mashaqqatda bo'ladim. So'nggi damda buyuk baxtni, shahodatni ko'zladim. Dildagi chin ixlosimni inobat et ilohim. Arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim. Dilim birla, dilim birla gunohlardan chekinsam. O'ngu solda yo'li qanda zinolardan bekinsam. Bor tashvishim senga tashlab, faqat senga yukinsam. Arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim. Zulumotga g'ar zamonda ravon yo'lni izladim. Farog'atdan ketib bordim, mashaqqatda bo'zladim. So'nggi damda buyuk baxtni, shahodatni ko'zladim. Dildagi chin ixlosimni inobat et ilohim. Arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim. Shariatga intilsak biz ig'vogarlar pichinda, yaqinlarim yashamoqda adashganlar ichinda. Masiyatni xohlasharlar hayot erta kechinda. O'zing bunday kimsalarni hidoyat et ilohim. Arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim. Zulumotga g'ar zamonda ravon yo'lni izladim. Farog'atdan ketib bordim, mashaqqatda bo'zladim. So'nggi damda buyuk baxtni, shahodatni ko'zladim. Dildagi chin ixlosimni inobat et ilohim. Arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim. Bu ne holki ba'zan suv ham shilib o'tsa tomoqdan. Foyda yo'q-ku dinsiz yashab musulmonman demoqdan. Maqsadimiz mo'minlarni ozod etish qamoqdan. Bizga shunday buyuk baxtni inoyat et ilohim. Arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim. Zulumotga g'ar zamonda ravon yo'lni izladim. Farog'atdan ketib bordim, mashaqqatda bo'zladim. So'nggi damda buyuk baxtni, shahodatni ko'zladim. Dildagi chin ixlosimni inobat et ilohim. Arsh ostida turmoqlikka ijozat et ilohim.